duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Niye mazlum feryadı. Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadı. Elbette bir gün güler bize de seneler, bize de seneler. Elbette bir gün güler bize de seneler, bize de seneler. Elbette bir gün güler bize de seneler, bize de seneler. Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Bölgenin teknoloji devi Palladium Mistor mağazası katkılarıyla bayram özel mesajlarını dinliyorsunuz. Hep bir arada olmasak da gönüllerin bir olduğu sağlıklı ve mutlu nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Moral Psikolojik Danışmanlık Merkezi uzman klinik psikolog Burcu Ezdeşir. Sofranızdaki enfes tat, Güler Yüz Salça. Hatay'ın ilk ve tek kova üreticisi Güler Yüz Kova, tüm Hatay halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını diler. Bu Kurban Bayramı'nın geçirdiğimiz pandemi sürecini en hızlı atlatmamıza vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, sağlıklı ve huzurlu bayramlar dileriz. İstanbullu Kereste İsta Pelet. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu günler dileriz. Tam benlik kişisel gelişim kursları. Sağlıkla ve mutlulukla zor günlerin güzel günlere döneceği nice bayramlara. Özel Defne Hastanesi. Kurban Bayramı'nın başta Hatay olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileriz. İkizler Akvaryum ve Kuş Dünyası Mehmet Kazım Güçlü. Tüm değerli Hatay halkının mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar dileriz. Güzel bayanların tercihi, Helen Güzellik Merkezi. Başta tüm sağlık ve emniyet teşkilatımız olmak üzere bayram süresince görev yapacak herkesin bayramını en içten duygularla kutluyoruz. Herkes ikinci bir şansı hak eder. Özel Altın Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi. Hep bir arada olmasak da gönüllerin bir olduğu sağlıklı ve mutlu nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Sofranızda her zaman güvenle. Kayran Yumurta. Bu Kurban Bayramı'nın geçirdiğimiz pandemi sürecini en hızlı atlatmamıza vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, sağlıklı ve huzurlu bayramlar dileriz. Kırıkan Tuğba Seramik Yapı İnşaat Murat Yarcalı. Bölgenin teknoloji devi Palladium Mistor mağazası katkılarıyla bayram özel mesajlarını dinlediniz. Bölgenin teknoloji Radyo devi Mistor Akdeniz. İyi bayramlar diler. Derdinden verem olsam, tutuşsam kerem olsam. Derdinden verem olsam, tutuşsam kerem olsam. Sürmem seni tenime, yarama merhem olsan. Sürmem seni tenime, yarama merhem olsan. Sürmem seni tenime, yarama merhem olsan. Sürmem seni tenime, yarama merhem olsan. yaprak olsam, bir çorak toprak olsam, sararmış yaprak olsam, bir çorak toprak olsam, içmem bir yudum senden, Kerbela'da sulsam, içmem bir yudum senden, Kerbela'da su olsan, içmem bir yudum senden, Kerbela'da su olsan, içmem bir yudum senden, Kerbela'da su olsan, dönüp koklamam seni, zemherimde gül olsan, koklamam seni, zemherimde gül olsan, içmem bir yudum senden, Kerbela'da sulsan, içmem bir yudum senden, Kerbela'da sulsan, içmem bir yudum içmem, Kerbela'da sulsam, içmem bir yudum senden, Kerbela'da su olsan, içmem bir yudum senden, Kerbela'da su olsan, içmem bir yudum içmem, Kerbela'da su olsan. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. İçimdeki ateş dinse, külleri donsa, günler değil, aylar değil, yıllarım yansa, garip canım musallada döne döne yumsa, unutamam başka gül için, garip canım musallada döne döne yumsa, unutamam ben o yari başka gül için. Oy turnam turnam, benden selam söyle da benden selam, yari görmeyeli oldu bir hayli zaman, benden selam söyle dağlara, benden selam, benden dağlara. Oy turnam turnam, benden selam söyle dağlara, benden selam, yari görmeyeli zaman, benden selam söyle dağlara, benden selam, benden dağlara. Thank you. bile serden geçerdim. Zerresine cihan değer ben o aşk için. Mecnun gibi bile bile serden geçerdim. Zerresine selam söyle dağlara benden selam. Yari görmeyeli oldu bir hayli zaman. Benden selam söyle dağlara benden selam. Benden dağlara. Oy turunan turunan. Benden selam söyle dağlara benden selam. Yari görmeyeli zaman. Benden selam söyle dağlara, benden selam, benden dağlara. Oy turnam turnam, benden selam söyle dağlara, benden selam. Yari görmeyeli oldu bir hayli zaman. Ecelsiz ölüm derler ayrılığın adına. Hasret cana kâr etti, gel yetişim dadıma. Ecelsiz hasret cana kâr etti, ah yetişim dadı. dağların başında yârelerim bağlarım. Şu dağların başında yârelerim bağlarım. Zaya gitti genç ömrüm, ah çekerim zaya gitti genç ömrüm, ah çekerim ağlarım. Ecelsiz ölüm derler ayrılığın adı, hasret cana kâr etti, gel yetişim dadım. Kaldım dağlar ardında, yol bulup gelemedim. Pervane yar derdinde, yar nice bileme. Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Uzun uzun anlatılmaz

kere. Varsın olsun, yalnız kalsam da yine. Varsın olsun, sevdim seni bir kere. Varsın olsun, yalnız kalsam da yine. Varsın olsun, sevdim seni bir kere. Varsın olsun, yalnız kalsam da. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Bölgenin teknoloji devi Palladium Mi Store mağazası katkılarıyla bayram özel mesajlarını dinliyorsunuz. Sunraf kolaylığı ve rahatlığıyla dünyanın yükünü taşıyoruz. Portatif raf sistemleri, mağaza ekipmanları, portatif çelik raf sistemleri Sunraf'ta. Detaylı bilgi için 0536 398 48 58. Sunraf, Süreyya Halefoğlu Caddesi Ticaret Borsası karşısı Antakya'da. Başta tüm değerli müşterilerimiz olmak üzere Hatay halkının mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sunraf. Hep bir arada olmasak da gönüllerin bir olduğu sağlıklı ve mutlu nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Lezzet Diyarı Şirinköy Süt Ürünleri. Yolların Efsanesi, Gökbey Turizm, Ömercan Oral. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu günler dileriz. Golden City, Antioch Gayrimenkul ve Turizm, Meltem Ramazan, Yusuf Süt ve Yusuf Ramazan. Kurban Bayramı'nın başta Hatay olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileriz. Maya Konutları. Tüm değerli Hatay halkının mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve huzurlu bayramlar dileriz. Efsane Mide Kokoreç. Başta tüm sağlık ve emniyet teşkilatımız olmak üzere bayram süresince görev yapacak herkesin bayramını en içten duygularla kutluyoruz. Nidal Gök İnşaat. Hep bir arada olmasak da gönüllerin bir olduğu sağlıklı ve mutlu nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Tarbuş Otel Eren Arslanan. Mazman Medya Gayrimenkul. Bu Kurban Bayramı'nın geçirdiğimiz pandemi sürecini en hızlı atlatmamıza vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, sağlıklı ve huzurlu bayramlar dileriz. BC Temizlik Bünyamin Canbaz. Değerli hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlarda buluşmak dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hatay Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına Başkan Abdullah Temiz Yürek. Bölgenin teknoloji devi Palladium Mi Store mağazası katkılarıyla bayram özel mesajlarını dinlediniz. Bölgenin teknoloji devi Mi Store iyi bayramlar diler. Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Usulca akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Üşümüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin. Gökkuşağından bir merdivenle göğe çıktım. Bilmiyorsun. Sen yoktun. Düştüm. Bir kıyıdan geçiyordun. Akarsuydun. Ve farkında değildin. Kıyı bendim. Her şeyine kapıldım, kendimi terk ettim. Seni anlatmaya çalıştım bütün aşklara, sevgilere. Güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya. Anlamaktan vazgeçtim, yalnızca sevdim. Ve yemin ediyorum, yoluna sereceğim bütün yıldızları. Yoldaşlarım oldu, izleri gök kuşağı, yıldız tozları ömrümün gecemi aydınlatan. Sevgileriyle doldum, sana sunuyorum. Bilgelerin sonsuz yürüyüşünde buldum. Kaybedemem. Yoldaşlarımın izleri ve senin her şeyindeki kutsallık adına söz veriyorum. Seni asla kırmayacağım. Yoluna sereceğim bütün yıldızları. Söylerim söylemez gönlüm hoş değil, dağlar kışın hasretinde. Bir güzeli bir çirkine vermişler, neydem neydem vermişler. Baş yazdı kendisine eş değil, dağlar kışınmış, yolcu müşmüş perişanında. Baş yazdı kendisine eş değil, dağlar haram, açma yarayı perişanımda. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Bulunmayan sanki bir bilmece bu. serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Kız lazım. Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca alem Şanova'da kalacağım kızım. Urun urun kaş altından bakarken can telef ediyor balacem kızı, külacem kızı. Urun urun kaş altından